6. อังคุลิมานสูตรว่าด้วยโจรชื่อองคุลิมานพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดโจรชื่อองคุลิมาน347ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลในแคว้นของพระเจ้าประเสนที่โกศลมีโจรชื่อองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายโจรองคุลิมานนั้นก่อกวนชาวบ้านบ้างชาวนิคมบ้างชาวชนบทบ้างให้เดือดร้อนทั่วไปให้เดือดร้อนไปทั่วเขาเข็นฆ่ามนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมคอไว้ครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัครวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีทรงเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีแล้วเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยพระกยาหารเสร็จแล้วทรงเก็บงามเสนาสนะถือบาทและจีวรเสด็จไปตามทางที่โจรองคุลิมานซุ่มอยู่พวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาพบพระผู้มีพระภาคผู้เสด็จไปตามทางโคจรองคุลิมานซุ่มอยู่จึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสมณะอย่าเสด็จไปทางนั้นในทางนั้นมีโจรชื่อองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายโจรองคุลิมานนั้นก่อกวนชาวบ้านบ้างชาวนิคมบ้างชาวชนบทบ้างให้เดือดร้อนทั่วไปเขาเข็นฆ่ามนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไว้ข้าแต่พระสมณะคนที่เดินทางนี้ต้องรวมพวกกันให้ได้10คนบ้าง20คนบ้าง30คนบ้าง40คนบ้าง50คนบ้างแม้กระนั้นก็ยังตกอยู่ในเงื้อมือของโจรองคุลิมานจนได้เมื่อคนพวกนั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งเฉยเสด็จต่อไปแม้ครั้งที่สองพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสมณะอย่าเสด็จไปทางนั้นในทางนั้นมีโจรชื่อองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจนองคุลิมานนั้นก่อกวนชาวบ้านบ้างชาวนิคมบ้างชาวชนบทบ้างให้เดือดร้อนไปทั่วเขาเข็นฆ่ามนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไว้ข้าแต่พระสมณะคนที่เดินทางนี้ต้องรวมพวกกันให้ได้ถึง10คนบ้าง20คนบ้าง30คนบ้าง40คนบ้าง50คนบ้างแม้กระนั้นก็ยังตกอยู่ในเงื้อมือของโจรองคุลิมานจนได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งเฉยเสด็จต่อไปแม้ครั้งที่สามพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระสมณะอย่าเสด็จไปทางนั้นในทางนั้นมีโจรชื่อองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายโจรองคุลิมานนั้นก่อกวนชาวบ้านบ้างชาวนิคมบ้างชาวชนบทบ้างให้เดือดร้อนทั่วไปเขาเข็นฆ่ามนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไว้ข้าแต่พระสมณะคนที่เดินทางนี้ต้องรวบรวมพวกกันให้ได้10คนบ้าง20คนบ้าง30คนบ้าง40คนบ้าง50คนบ้างแม้กระนั้นก็ยังตกอยู่ในเงื้อมือของโจรองคุลิมานจนได้348ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงนิ่งเฉยเสด็จต่อไป จนองคุลิมานได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลได้คิดว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏคนที่เดินมาทางนี้ต้องรวบรวมพวกกันให้ได้10คนบ้าง20คนบ้าง30คนบ้าง40คนบ้าง50คนบ้างแม้กระนั้นก็ยังตกอยู่ในเงื้อมมือของเราแต่ทำไมสมณะนี้เพียงรูปเดียวไม่มีเพื่อนสักคนชรอยจะมาข่มเราทางที่ดีเราพึงฆ่าสมณะรูปนี้เสียลำดับนั้นโจรองคุลิมานถือดาบและโล่ผูกสอดแล่งคนูไว้พร้อมติดตามพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปริศดางพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขารโดยวิธีที่โจรองคุลิมานจะวิ่งจนสุดกำลังก็ไม่สามารถจะตามทันพระผู้มีพระภาคเสด็จไปตามปกติได้ครั้งนั้นโจรองคุลิมานได้มีความคิดว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเมื่อก่อนแม้ช้างที่กำลังวิ่งม้าที่กำลังวิ่งรถที่กำลังแล่นเนื้อที่กำลังวิ่งเราก็วิ่งตามทันจับได้แต่เราวิ่งจนสุดกำลังยังไม่ทันสมณะรูปนี้ซึ่งเดินตามปกติได้จึงหยุดยืนกล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่าหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนสมณะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านต่างหากจงหยุดจากนั้นองคุลิมานคิดว่าสมณะเหล่านี้เป็นสักยะบุตรมักจะเป็นคนพูดจริงมีปฏิญญาจริงแต่สมณะรูปนี้เดินอยู่แท้ๆกลับพูดว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านต่างหากจงหยุดทางที่ดีเราควรจะถามสมณะรูปนี้ดูองคุลิมานละพยศ349ลำดับนั้นโจรองคุลิมานได้ถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าสมณะท่านกำลังเดินไปยังกล่าวว่าเราหยุดแล้วท่านต่างหากยังไม่หยุดกลับกล่าวหาข้าพเจ้าผู้หยุดแล้วว่ายังไม่หยุดสมณะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านท่านหยุดอย่างไรข้าพเจ้าไม่หยุดอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าองคุลิมานระวางอาทยาในสรรพสัตว์ได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วตลอดกาลส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าหยุดแล้วส่วนท่านสิชื่อว่ายังไม่หยุดจนองคุลิมานกล่าวว่าสมณะนานจริงหนอท่านผู้ที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เสด็จมาถึงป่าใหญ่เพื่ออนุเคราะห์ข้าพระองค์ข้าพระองค์นั้นจะละการทำบาปเพราะฟังคาถาอันประกอบได้ธรรมของพระองค์โจรองคุลิมานได้กล่าวอย่างนี้แล้วทิ้งดาบและอาวุธลงในเหวลึกมีหน้าผาชันโจรองคุลิมานได้ถวายอภิวาทพระบาททั้งสองของพระสุคตแล้วทูลขอบรรพชากับพระสุคตณที่นั้นเองพระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยพระกรุณาทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เป็นศาสดาของโลกพร้อมทั้งเทวโลกได้ตรัสกับโจรองคุลิมานในเวลานั้นว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดนี้แลเป็นภิกษุภาวะของโจรองคุลิมานนั้นพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลเข้าเฝ้า350ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคมีท่านพระองคุลิมานเป็นปัจฉาสมณะเสด็จหลีกจาริกไปทางกรุงสาวัตถีทรงเที่ยวจาริกไปโดยลำดับเสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้วได้ยินว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นหมู่ชนจำนวนมากประชุมกันอยู่ที่ประตูพระราชวังของพระเจ้าประสิทธิโกศลส่งเสียงดังอื้ออึงว่าข้าแต่สมมติเทพ ในแคว้นของพระองค์มีโจรชื่อองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายโจรองคุลิมานนั้นก่อกวนชาวบ้านบ้างชาวนิคมบ้างชาวชนบทบ้างให้เดือดร้อนไปทั่วเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไว้ขอสมุติเทพจงกำจัดมันเสียเถิดต่อมาพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีด้วยขบวนม้าประมาณ500ตัวเสด็จเข้าไปทางพระอารามแต่ยังวันทีเดียวเสด็จไปจนสุดทางที่ยานพาหนะจะไปได้แล้วลงจากยานเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสถามพระเจ้าประสิทธิโกศลว่ามหาบพิตรเจ้าแผ่นดินมคธจอมเสนาทรงพระนามว่าพิมพิสารทรงทำให้พระองค์ทรงขัดเคืองเจ้าฤชวีเมืองเวสาลีหรือพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์ลาวอื่นทรงทำให้พระองค์ขัดเคืองหรือพระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจ้าแผ่นดินมคธจอมเสนาทรงพระนามว่าพิมพิสารมิได้ทรงทำให้หม่อมฉันขัดเคืองแม้เจ้าฤชวีผู้ครองกรุงเวสาลีก็ไม่ได้ทรงทำให้หม่อมฉันขัดเคืองแม้พระราชาที่เป็นปฏิปักษ์ลาวอื่นก็ไม่ได้ทรงทำให้หม่อมฉันขัดเคืองเช่นกันในแคว้นของหม่อมฉันมีโจรชื่อองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าคนไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายโจรองคุลิมานนั้นก่อกวนชาวบ้านบ้างชาวนิคมบ้างชาวชนบทบ้างให้เดือดร้อนทั่วไปเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์และตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงมาลัยสวมไว้หม่อมฉันจะไปกำจัดมันเสียพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรถ้าพระองค์จะเพิ่งพบองคุลิมานผู้โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากการพูดเท็จฉันพัฒหารมือเดียวเป็นพรหมจารีมีศีลมีกัลยาณธรรมพระองค์สมควรจะจัดการกับเขาเช่นไรพระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันควรกราบไหว้ลูกครับนิมนต์ให้นั่งหรือเจาะจงนิมนต์ท่านด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและทิลานปัจจัยเภสัชบริขารหรือควรจัดการอารักขาคุ้มครองป้องกันตามความเหมาะสมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่โจรองคุลิมานนั้นเป็นคนทุศีลมีบาปประธรรมจักมีความสำรวมด้วยศีลเห็นปานนี้ได้ที่ไหนสมัยนั้นท่านพระองคุลิมานนั่งอยู่ที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจึงทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้นชี้ตรัสบอกพระเจ้าประสิทธิโกศลว่ามหาบพิตรนั่นคือองคุลิมานทันใดนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงมีความกลัวมีความหวาดหวั่นมีพระโลมชาติจูชันมีขนพองสยองกล้าวพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงกลัวทรงหวาดหวั่นมีพระโลมชาติจูชันจึงตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตรอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตรองคุลิมานี้ไม่มีอันตรายต่อพระองค์จากนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงระงับความกลัวความหวาดหวั่นหรือพระโลมชาติที่ชูชันได้แล้วจึงเสด็จเข้าไปหาท่านพระองคุลิมานถึงที่อยู่แล้วได้ตรัสถามท่านพระองคุลิมานว่าพระคุณเจ้าชื่อองคุลิมานใช่ไหมท่านพระองคุลิมานถวายพระพรว่าใช่มหาบพิตรพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสถามว่า บิดาของพระคุณเจ้ามีโคตรอย่างไรมารดาของพระคุณเจ้ามีโคตรอย่างไรท่านพระองคุลิมานถวายพระพรว่ามหาบพิตรบิดาชื่อคัตคะมารดาชื่อมันตนีพระเจ้าประสิทธิโกศลตรัสว่าขอพระคุณเจ้าคัตคะมันตนีบุตรจงอภิรมย์เถิดโยมจักทำความขวนขวายเพื่อถวายชีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลนปัจจัยเภสัชบริการแด่พระคุณเจ้าคัตคะมันตนีบุตรเอง351สมัยนั้นท่านพระองคุลิมานถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดถือบ้าบางสกุลเป็นวัดถือไตรจีวรเป็นวัดครั้งนั้นท่านพระองคุลิมานจึงถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าอย่าเลยมหาบพิตรไตรจีวรของอาตมภาพมีครบแล้วครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคทรงฝึกบุคคลที่ใครๆฝึกไม่ได้ทรงทำบุคคลที่ใครๆทำให้สงบไม่ได้ให้สงบได้ทรงทำบุคคลที่ใครๆดับไม่ได้ให้ดับได้เพราะว่าหม่อมฉันทั้งมีอาทยามีสัตรายอยู่พร้อมก็ไม่สามารถจะฝึกผู้ใดได้แต่พระผู้มีพระภาคไม่มีอาทยาไม่มีสัตราเลยยังฝึกผู้นั้นได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นบัดนี้หม่อมฉันขอทูลลากลับเพราะมีกิจมีหน้าที่จะต้องทำอีกมากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอมหาบพิตรจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไปพระองคุลิมานโปรดหญิงมีครรภ์ครั้นเวลาเช้าท่านพระองคุลิมานคลองอัตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกำลังเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับตรอกอยู่ในกรุงสาวัตถีได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีครรภ์แก่ใกล้คลอดจึงคิดว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอจากนั้นท่านพระองคุลิมานก็เที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังสันตทหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานว่าโอกาสเช้าวันนี้ข้าพระองค์ทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกำลังเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับตรอกอยู่ในกรุงสาวัตถีได้เห็นสตรีมีครรภ์แก่ใกล้คลอดคนหนึ่งจึงคิดว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองหนอพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าองคุลิมานถ้าเช่นนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าน้องหญิงตั้งแต่อัตมภาพเกิดมาไม่เคยรู้ว่าจงใจปลงชีวิตสัตว์เลยด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์ของเธอเถิดท่านพระองคุลิมานกราบทูลว่าก็การพูดเช่นนั้นจะเป็นอันว่าข้าพระองค์กล่าวเท็จทั้งที่รู้เป็นแน่เพราะข้าพระองค์เคยจงใจปลงชีวิตสัตว์เสียมากต่อมากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าองคุลิมานถ้าเช่นนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าน้องหญิงตั้งแต่อัตมภาพเกิดมาโดยอริยชาติไม่เคยรู้ว่าจงใจปรุงชีวิตสัตว์เลยด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์ของเธอเถิดท่านพระองคุลิมานทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าน้องหญิงตั้งแต่อัตมภาพเกิดมาโดยอริยชาติไม่เคยรู้ว่าจงใจปลงชีวิตสัตว์เลยด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอขอความสวัสดีจงมีแก่ทารกในครรภ์ของเธอเถิดทันใดนั้นความสวัสดีได้มีแก่สตรีนั้นความสวัสดีได้มีแก่ทารกในครรภ์ของสตรีนั้นแล้วพระองคุลิมานบรรลุอรหัตผลต่อมาท่านพระองคุลิมานหลีกออกไปอยู่รูปเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระองคุลิมานได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย352ครั้นเวลาเช้าท่านพระองคุลิมานครองอัตลวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตอย่างกรุงสาวัตถีสมัยนั้นก้อนดินที่บุคคลทั้งหลายขว้างไปทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านพระองคุลิมานท่อนไม้ที่บุคคลทั้งหลายขว้างไปทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านพระองคุลิมานก้อนกรวดที่บุคคลทั้งหลายขว้างไปทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านพระองคุลิมานท่านพระองคุลิมานมีศีรษะแตกเลือดไหลบาทก็แตกผ้าสังคติก็ขาดเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระองคุลิมานกำลังเดินมาแต่ไกลได้ตรัสกับท่านพระองคุลิมานว่าเธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์เธอจงอดกลั้นไว้เถิดพราหมณ์เธอได้เสวยวิบากกรรมซึ่งเป็นเหตุที่เธอหมกไหม้อยู่ในนรกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีในปัจจุบันนี้แล้วพระองคุลิมานเปล่งอุทานครั้งนั้นแลท่านพระองคุลิมานอยู่ในที่สงัดหลีกเล้นอยู่เสวยวิมุตติสุขแล้วได้เปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าคนที่ประมาทมาก่อนต่อมาภายหลังไม่ประมาทเขาย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวยได้ดุจดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆฉะนั้นคนที่ทำบาปกรรมแล้วปิดไว้ได้ด้วยกุศลย่อมจะทำโลกนี้ให้สว่างสวยได้ประดุจดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆฉะนั้นเช่นเดียวกันแลภิกษุที่ยังหนุ่มแน่นขวนขวายอยู่ในพระพุทธศาสนาก็ย่อมทำโลกนี้ให้สว่างสวยได้ประดุจดวงจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆฉะนั้นขอศัตรูทั้งหลายของเราพึงฟังธรรมกถาเถิดขอศัตรูทั้งหลายของเราจงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิดขอมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศัตรูของเราจงพบสัตบุรุษผู้ชวนให้ยึดถือธรรมเถิดขอศัตรูทั้งหลายของเราจงได้รับความผ่องแผ้วคือขันติและสรรเสริญความไม่โกรธเถิดขอจงฟังธรรมตามการและจงปฏิบัติตามธรรมเถิดผู้ที่เป็นศัตรูนั้นไม่ควรเบียดเบียนเราหรือใครๆอื่นเลยขอให้บรรลุความสงบอย่างยิ่งแล้วรักษาคุ้มครองผู้มีตัณหาและปราศจากตัณหาคนทดน้ำย่อมชักน้ำไปได้ช่างสอนย่อมดัดสอนให้ตรงได้ช่างถากย่อมถากไม้ได้ฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนได้ฉันนั้นคนบางคนย่อมฝึกสัตว์ด้วยอาจยาบ้าง ได้ขอบ้างได้แซ่บ้างเราเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคผู้คงที่ผู้ไม่มีอาทยาไม่มีศัตราฝึกแล้วเมื่อก่อนเรามีชื่อว่าอาหิงสกะแต่ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่วันนี้เรามีชื่อตรงความจริงเราไม่เบียดเบียนใครๆแล้วเมื่อก่อนเราเป็นโจรปรากฏชื่อองคุลิมานเรานั้นเมื่อถูกกิเลสดุจง่วงน้ำใหญ่พัดไปมาจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเมื่อก่อนเรามีมือเปื้อนเลือดปรากฏชื่อว่าองคุลิมานท่านจงดูการที่เราถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเราถอนปัญหาอันนำไปสู่ภพได้แล้วหลังจากทำกรรมอันเป็นเหตุให้ถึงทุกขติเช่นนั้นไว้มากแล้วเราผู้ได้รับวิบากกรรมนั้นแล้วจึงเป็นผู้ไม่มีหนี้บริโภคพวกชนพาลปัญญาสามมัวแต่ประมาทส่วนปราชญ์ทั้งหลายรักษาความไม่ประมาทเหมือนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นพวกท่านจงอย่าประมาทอย่าคลุกคลีในกามเพราะว่าผู้ไม่ประมาทเพ่งอยู่เป็นนิจย่อมประสบสุขอันไพบูลย์การที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้นั้นมาถูกทางแล้วไม่ไร้ประโยชน์คิดไม่ผิดแล้วในบรรดาธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงจำแนกไว้ดีแล้วเราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดแล้วการที่เราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดนี้นั้นเข้าถึงอย่างถูกต้องไม่ไร้ประโยชน์คิดไม่ผิดแล้ววิชาสามเราก็บรรลุแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ทำตามแล้วดังนี้แลองคุลิมานสูตรที่6จบ